W Polsce w sprzedaży nowych samochodów dla Skody. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci, czwarty, piąty i szósty. 6 lat z rzędu. Kto da więcej? Bardzo chcę, ale nie mogę. Takie dane niepokonane. Przekonaj się osobiście, dlaczego najchętniej wybieranym nowym samochodem w Polsce jest Skoda. Skorzystaj z rewelacyjnej zimowej wyprzedaży modeli Skody z rocznika 2014. Znajdź najbliższy salon na stronie skodaauto.pl. Skoda. Simply clever. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 10 stycznia, minęła 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Odszedł wczoraj nad ranem. W Trójce politycy wspominają Józefa Oleksego. Ma człowiek chyba najmądrzejszy, jeden z najmądrzejszych, ale nie najmądrzejszy z lewicy polskiej współczesnej. Żegnamy wyjątkowego człowieka. Bezpieczniej na kolei. W ubiegłym roku na polskich torach było mniej wypadków i mniej ofiar w porównaniu z 2013 o 4%. Ogon samolotu linii Air Asia wydobyty z dna Morza Jawajskiego. W akcji wykorzystano specjalne pojemniki z powietrzem. W piątek 16 stycznia w Warszawie odbędzie się pogrzeb Józefa Oleksego. W śniadaniu politycznym Trójki byłego premiera i marszałka Sejmu wspominali Henryk Wujec z kancelarii prezydenta, Andrzej Rozenek z Twojego Ruchu, Włodzimierz Czarzast z SLD i Joachim Brudziński z PiSu. Dla mnie to jest taki ludzki polityk, to czasami sprzeczność wewnętrzna, a on mimo tego, że był na szczytach polityki, zawsze był taki, no czuję się w nim człowieka. Wczoraj, gdy usłyszałem o tym, że nie ma już z nami Józefa Oleksego, zastanawiałem się, jakby się potoczyły losy nasze i Polski, gdyby w pewien sposób wcześniej nie zabito go politycznie poprzez tę straszliwą prowokację służb specjalnych. No i myślę, że Polska by była dużo lepsza, gdybyśmy wtedy nie stracili tak wspaniałego premiera. Ma człowiek chyba najmądrzejszy. Jeden z najmądrzejszych, ale nie najmądrzejszy z lewicy polskiej współczesnej. Dzieliły nas poglądy polityczne, ale łączyło nas jedno. Umiłowanie sądeczyzny. I wiem, że ilekroć się spotykaliśmy z panem Józefem Oleksym, zawsze tym swoim charakterystycznym głosem wołał: o, witam sądeczoka. No, żegnamy wyjątkowego człowieka. Józef Oleksy zmarł po 9 latach walki z rakiem. Miał 68 lat. Z dna Morza Jawajskiego wydobyto ogon samolotu linii Air Asia, który prawie 2 tygodnie temu rozbił się w drodze do Singapuru. Wciąż trwają poszukiwania czarnych skrzynek maszyny. Do tej pory odnaleziono 48 ciał ofiar katastrofy. Samolotem podróżowały 162 osoby. Ogon samolotu wydobyto na powierzchni dzięki specjalnym pojemnikom z powietrzem. Części wraku maszyny odnajdywane są na głębokości od 28 do 32 metrów. Jak dotąd nurkom nie udało się jednak dotrzeć do rejestratorów lotu. Wczoraj po raz pierwszy poinformowano o zlokalizowaniu charakterystycznego sygnału wysyłanego przez czarne skrzynki. Rejestratory lotu umieszczane są w części ogonowej samolotów. Indonezyjskie władze poinformowały jednak, że czarne skrzynki Airbusa zlokalizowano około 300 metrów od miejsca, gdzie znajdował się ogon. Wciąż trwają też poszukiwania kadłuba samolotu, gdzie, jak zakładają ratownicy, może znajdować się większość ciał ofiar katastrofy. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Mniej wypadków na torach, mniej ofiar, ale zabezpieczeń nadal też za mało. Z raportu Polskich Linii Kolejowych wynika, że w ubiegłym roku liczba ofiar śmiertelnych zmniejszyła się w porównaniu z rokiem 2013 o 4%. Tak jak w poprzednich latach, do wypadków dochodziło z reguły na przejazdach kolejowych oraz na torach w okolicach dzikich przejść. Kolejarze mówią, że ludzie skracający drogę przez tory, skracają sobie drogę do śmierci. Tak jest faktycznie. Mówi rzecznik Polskich Linii Kolejowych Mirosław Siemieniec. Kolejarze twierdzą, że winę za większość wypadków ponoszą kierowcy samochodów bądź piesi. Lecz nie da się nie zauważyć, że część winy ponoszą także kolejarze. Po stronie pracowników kolei to jest niezachowanie ostrożności przy otwieraniu bądź zamykaniu rogatek. W 2013 roku Najwyższa Izba Kontroli zarzuciła kolejarzom, że nie dbają o infrastrukturę, a ta jest w opłakanym stanie. Dziś Mirosław Siemieniec twierdzi, że od tego czasu na modernizację przejazdów kolejowych wydano 700 milionów złotych, ale stary, dobry sposób na poprawę bezpieczeństwa pozostał. Pociągi miały ograniczenie prędkości. W Polsce występują 4 kategorie bezpieczeństwa przejazdów kolejowych. Najniższą z nich zabezpiecza jedynie znak stop. Takich przejazdów jest też najwięcej. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Twórcy Idy odbiorą dziś 2 nagrody krytyków filmowych z Los Angeles. Obraz Pawła Pawlikowskiego wygrał w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny i za najlepszą aktorkę drugoplanową została uznana Agata Kulesza. Paweł Pawlikowski mówi, że cieszy go sukces filmu nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale na całym świecie. Ten film działa na całym świecie jakoś tam, przez swoją formę, przez swoją wieloznaczność. Ludzie po prostu przeżywają filmy, a jak jest film ciekawie zrobiony i ma w jakiejś warstwy, jest o czymś, nie o informacji, o historii, czy tłumaczeniu, a co jesteśmy fantastyczni, czy jacy straszni, tylko po prostu ma jakąś swoją własną wewnętrzną logikę. No i ludzie to czują, no, że ten film jest jakiś tam. Ida została także nominowana do Złotych Globów, czyli nagród Stowarzyszenia Dziennikarzy Zagranicznych akredytowanych przy Hollywood. Czy wygra? Okaże się jutro podczas ceremonii w Beverly Hills. To był Serwis Trójki. Sobota wszędzie pochmurna, będzie padał deszcz, wieczorem na wybrzeżu, Pomorzu oraz zachodzie Mazur miejscami burze. Wzrośnie siła wiatru, w centrum może wiać w porywach do 90 km na godzinę, a na wybrzeżu do 110. Temperatura maksymalna od 2 stopni na Suwalszczyźnie, około 9 w centrum, do 12 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli w Mediamarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. W nowym magazynowym wydaniu Rzeczpospolitej. Błyskotliwe teksty, prowokacyjne tezy, przewrotne wnioski, czołowe pióra. Rozmowy, o których głośno. Plus minus Rzeczpospolitej. Najbardziej prestiżowy magazyn opiniotwórczy. Już dziś. Tylko w sobotę i niedzielę w Kauflandzie. Syrop Paola 2,69 i proszek do prania E1999. Wszystko, co kochasz. Kaufland. 10 stycznia o 20.20 podczas Gali Mistrzów Sportu poznamy dziesiątkę najlepszych sportowców Polski 2014 roku w 80. plebiscycie przeglądu sportowego i telewizji polskiej. Na relacje w TVP1 zaprasza sponsor generalny PGE Polska Grupa Energetyczna, partner główny Grupa Azoty, sponsor strategiczny PKN Orlen, sponsorzy oficjalni Trutex i Coca-Cola, partnerzy oficjalni Radiowa Jedynka, program Trzeci Polskiego Radia i Onet. W tym tygodniu w Media Expert wielka wyprzedaż. Telewizory smart, laptopy, tablety, smartfony w wyprzedażowych cenach. Siema, tu Jurek Owsiak. Do wielkiego finału coraz bliżej, ale już dziś możesz wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Zrób to z Interią, która gra z nami już od 3 lat. Wejdź na www.interia.pl i pamiętaj, liczy się każda złotówka. Interia.pl jest oficjalnym partnerem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 9 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 9 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Zrealizuj postanowienie na nowy rocznik. Pożegnaj samochody ze starego rocznika i skorzystaj ze specjalnej oferty Volvo na modele 2015. Wybierz swoje Volvo z wyposażeniem wartym 12 tysięcy złotych w prezencie lub Volvo XC60 już od 127 900 zł. Sprawdź ofertę w autoryzowanych salonach Volvo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 8,5 minuty po 10. Soundtrack to your life. Seems like you know the script by heart. The curtains haven't opened, but I've been watching everybody play the part. I think I'll stick around to see what happens. Give an inch and you take a mile. Couldn't you have waited? I'm not. watching from the back seat, seeing how the others drive. Funny how they love to take control till something isn't working. I see them losing their minds, trying to keep their pride. As they race for the first position, give an inch and you take a mile. Couldn't you have waited a little while longer? Was the feeling too strong lately? You've been living on the outside lane. Frankly, I'm not letting you through. Lately, you've been living on the outside lane. Charlie Winston, jego nowa piosenka Lately zapowiada nową płytę. Państwo oczekują, że dzisiaj będzie bardzo energetycznie, bo to, co się dzieje za oknem, to jakaś porażka. 997 to nie jest numer telefonu, to jest ciśnienie. A mój samochód pokazał dzisiaj rano 6 stopni. No i tak ma być. W Warszawie około 6, we Wrocławiu 13. Czy to jest styczeń? January? Wpierw zacznijmy od perw. Ja tak patrzę tam, co się dzieje, wygląda na to, że nasza wygrywa. No, pierwszego seta wygrała 6-4, a teraz jest 5-5 w drugim. To jest niewiarygodne. Niewiarygodne. Dziękuję za podpisywanie listy obecności. Zaczęło się od pana Elizeusza, potem pani Aneta, Palma Zielona, czyli pan Darek, Olaf, Ewa, Monika, Łukasz, Andrzej, Przemysław, Grażyna, Jołasia, Kamil, Jacek, Paweł, Mariusz, Dorota. No, to tak tyle na dobry początek. Jeszcze Tomek i Max. Co dzisiaj w naszym spotkaniu? Taki rozbójnik. Rzeczywiście, no trochę musi być energetycznie, bo inaczej nie damy rady. To zacznę od tego może, że właściwie Radio Kalifornia będzie przedłużone i będzie trwało już od teraz do 11, a w drugiej godzinie na początek trzech młodych artystów, na których bym postawił w 2015 roku. Około 11.30 jak zwykle będziemy zaglądali na listę przebojów Radia Luksemburg, a w ostatniej ławie jak zwykle pani Eliza i pan Sułek, czyli Rancho. Rancho Texas. Nasza strona internetowa, tam odnajdą państwo wszystkie informacje, także o wczorajszym wydaniu listy przebojów. Nowy zestaw do głosowania. No właśnie, a propos nowy zestaw do głosowania. Ale to jeszcze powiem, że polskieradio.pl ukośnik trójka oczywiście. I jak już tam państwo będą, to proszę oddać głosy na listę. To do tego głosowania wrócę za momencik. O, Agnieszka usiadła, czyli coś musiało się tam skończyć. Nasi niech pójdą górą, a Amerykanie doliną i niech wygrają, niech tak będzie. Właśnie, wracam do zestawu do głosowania. Tam pojawiła się przygarść nowości. No i właściwie muszę powiedzieć, że słuchaczka mi podpowiedziała, co następuje. Ja zapowiadałem to tydzień temu. Amanda Sudano Ramirez i Vince Gill na gitarze. No ale przede wszystkim Doobie Brothers, Michael McDonald, płyta Southbound i ta piosenka You Belong To Me. To proszę posłuchać uważnie, czy nie kojarzą Państwo tego głosu. Głosu dziewczyny oczywiście. Tak, tak, tak. Wygląda mi na to, że w drugim secie jest 6-6. Radwańska i Williams. Proszę Państwa, Amanda Sudano Ramirez to nie kto inny, tylko córka Donny Summer i Bruce'a Sudano. I to troszkę słychać rzeczywiście, jak tak się wsłuchać, że głos podobny do mamy. You Belong To Me, Michael McDonald także w tym nagraniu. Choć nie jest wyszczególniony w opisie, myślę, że to kwestia praw autorskich i możliwości wystąpienia na płycie, po prostu wystąpił gościnnie w swoim dawnym zespole. No i Vince Gill ładnie na gitarze. To ta nowa płyta Doobie Brothers zatytułowana Southbound. No właśnie, 2015 rok zaczyna nam się naprawdę nieźle. Wczoraj gruchnęła wiadomość o tym, że będzie nowa płyta Toto i to właściwie już niedługo. 20 marca w Europie i 24 marca za Atlantykiem. 14 płyta grupy Toto. Na YouTube można sobie poszukać takiej zapowiedzi, gdzie muzycy mówią o tej płycie i co się okazuje, że Michael McDonald będzie gościnnie tam śpiewał. Ale to nie pierwszy raz przecież Michael McDonald z grupą Toto. Ktoś pamięta, w jakiej piosence Michael śpiewał drugi głos? Jeśli tak, to proszę napisać. marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. A z tego wszystkiego nie powiedziałem, że Ela Malinowska za sterami, Mariusz Owczarek przy komputerze, Marek Niedźwiecki przy mikrofonie. Panowie śpiewają. Somewhere Tonight, Someone's Crying, to z płyty Fahrenheit. No i właśnie na tej płycie jest I'll Be Over You, utwór, w którym Michael McDonald gościnnie się pojawia, też tylko jako taki cameo vocal. Tak, to jeśli chodzi o to mamy już wiadome, że 20 marca nowa płyta. Jestem pewien, że trochę wcześniej będziemy mieli jakieś nagrania. Kartka z kalendarza. Dzisiaj są urodziny Donalda Fagana. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzony. Words were said and tears were gone without remembering. Ma dzisiaj urodziny. To jest jedna z moich ulubionych płyt pana Donalda, ale tylko 2:40. Will you do it again? When you know she's no high climber, Pelst, 1-1 w setach i 1-0 dla naszej dziewczyny w następnym secie. Jak to będzie? Będziemy podglądali. No tak, to absolutna klasyka, jeśli chodzi o Radio Kalifornia. Steely Dan, Do It Again. Dzisiaj są urodziny Sean Colvin. Wszystkiego najlepszego. Prawie 3-0 dla Agnieszki w trzecim secie. Whole New You to Sean Colvin. Bardzo lubię tę dziewczynę i mam właściwie chyba wszystkie jej płyty, no ale ta jedna z moich ulubionych, Whole New You. Dobrze, pozdrowienia dla tych, którzy będą mieli jutro urodziny, to między innymi Edyta Bartosiewicz, ale także nasza słuchaczka, pani Iwona. Edyty urodziny obejdziemy sobie w Polski Dzień w poniedziałek, bo to będzie Polski Dzień do południa, już teraz zapraszam. Natomiast świętowaliśmy hucznie urodziny Davida Bowiego, to był czwartek, to Nacja Trójki. No i właściwie chyba trochę zapomniałem, że dzień wcześniej urodziny miał ten pan. to znowu Michael McDonald, gościnnie u Kennego Logginsa. Poczytałem wczoraj troszkę o Kennym. Okazuje się, że ta druga żona to puściła go z torbami. Oni stracili cały majątek. A taką ładną płytę z nią nagrał. Tak to bywa. Ale myślę, że teraz już wszystko jest dobrze. Kenny Loggins i mam nadzieję też, że szukuje jakąś nową płytę. To poproszę pana Andrzeja. Pan Andrzej zawsze umie wszystko znaleźć najwcześniej. Nie wiem, czy państwo tak mają, że jak naszym się nie wiedzie w sporcie, to ja bym najchętniej wyszedł z domu albo wyłączył telewizor, albo coś jeszcze. A tak, tu muszę siedzieć. Telewizor ma daleko, mam daleko i on się świeci, więc już no, nie ma ucieczki. I jeszcze na dodatek państwo piszą, że za chwileczkę będzie jajecznica na boczku. Na boczku to ja mam parę płyt. Chciałem powiedzieć, że obiecałem, że będzie... O, nasza 4 do 1 na razie. No, dobrze, jest dobrze. Obiecałem, że będzie energetycznie. Na dzisiaj są urodziny Roda Stewarta i tak dawno nie słyszałem tej piosenki, a to był tak absolutnie rewelacyjny utwór. Sprawdźmy, czy się nie zestarzał. Granic się nie zestarzało. Tonight's the night. Rod Stewart. No właśnie, te Serena to taka trochę jagienka, a nasza to taka trochę taka no, szczuplaczka. 5-1 i niech będzie 6-1 i dziękujemy. I koniec, żeby się nie denerwować. Dzień dobry, a może by pan zagrał Power of Love z powrotu do przyszłości? Mamy już 2015. Według tego filmu powinniśmy już poruszać się latającymi samochodami. Ja widziałem nawet takie latające samochody, panie Szymonie. Gdzieś w telewizorze oczywiście. A poza tym nowa część powrotu do przyszłości będzie się rozgrywała właśnie w 2015. Jak nic. Nasza wygrała z Jagienką, a teraz ładny pan z telewizji robi z nią wywiad w Percie. W Percie w Australii. No tak, Power of Love. Huey Lewis, Francuzi mówią Huey Lewis and News. Z powrotu do przyszłości. Jak będzie w tym nowym filmie, to pewnie o tym Rico kiedyś państwu opowie. A ja powiem, że na stronie internetowej polskieradio.pl/trójka ukaże się zestaw pierwszej godziny naszego spotkania. Właściwie cała godzina to Radio Kalifornia. Proszę nie zapomnieć także o głosach na listę. No właśnie, bo dorzuciliśmy do zestawu do głosowania coś z Radia Kalifornia. No i żeby teraz nie było wstydu, O, Polacy też widzę, że tam są. Sporo Polaków w Perth. To jest to, co dorzuciliśmy, to jest Bob Seger z ostatniej płyty. Proszę o tym pamiętać. Autopromocja. Wysoko, wyżej, jeszcze wyżej. Up. Najnowszy album Marka Napiórkowskiego prezentuje poziom i rozmach dostępny niewielu artystom. To doskonałe połączenie jazzu i współczesnej kameralistyki zabrzmi na żywo w Trójce w niedzielę tuż po godzinie 20. Marek Napiórkowski, sextet Up. Zapraszam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Poczuj zew świeżych okazji. Zawyjesz ze szczęścia. Na tropie promocji w sklepach Euro. LED TV 40 cali. Samsung 100 Hz za 1399. 3D Smart TV 50 cali. Sony 800 Hz za 3690. Laptop Asus. Procesor Intel. Dysk 500 za 1099 zł. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. 7 lat temu zostałem dziadkiem. Mój wzrok to tysiące przeczytanych wnukowi bajek. Jestem emerytowaną nauczycielką. Moje oczy to wiedza, którą przekazuję wnukom. Nie ma nic piękniejszego niż widok dorastających dzieci i wnuków.